Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 10 dzień czerwca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis trójki. Iga Świątek po raz trzeci triumfuje w Paryżu. Polka wygrała słynny tenisowy turniej French Open. To nie koniec sportowych emocji. Manchester City czy Inter Mediolan? Za kilka godzin dowiemy się, kto zwyciężył w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W Opolu wybrzmią kolejne wielkie przeboje. Za chwilę relacja z 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Iga Świątek, znów królową Paryża. Polka wygrała wielkoszlemowy turniej tenisowy French Open. Broniąca tytułu liderka światowego rankingu pokonała w finale singla Czeszkę Karolinę Muchową. Był znakomity deblista Marcin Matkowski mówi z dużym uznaniem o Idze Świątek, która mimo dołka w trakcie meczu odwróciła los rywalizacji. Wszystko do półtora seta wydawało się, że będzie szybko, łatwo i przyjemnie. Jak Iga poprzednie te wszystkie finały wygrywała dość gładko, tutaj przewaga też była bardzo duża, 6-2, przynajmniej 3-0. Ale jednak Muchowa się odbudowała, postawiła trudniejsze warunki i to, że Iga potrafiła w trzecim secie już przegrywając 0-2 odwrócić los spotkania i w końcówce po bardzo ciężkim meczu wygrać 6-4, no to tylko dla niej wielkie gratulacje. To czwarty triumf Igi Świątek w imprezie wielkoszlemowej. To nie koniec wielkich sportowych emocji na dziś. Już za godzinę Inter Mediolan zmierzy się z Manchesterem City w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Tomasza Sokołowskiego będzie to wielkie piłkarskie wydarzenie, które wcale nie musi się skończyć wygraną City. Pep Guardiola i cały zespół City przy 2 latach dostali lekcję, że teraz chyba ją powinni odrobić. Jest to jeden mecz, finały. Też byli faworytem wtedy w meczu z Chelsea, przegrali ten finał. Zrobili dużą rzecz znowu w Premier League, ale no właśnie, czy sprostają temu wyzwaniu, czy i Pep Guardiola gdzieś tam błędu nie powtórzą. Aczkolwiek Inter też w tej fazie w grupie z Barceloną też pokazał moc w półfinale z Milanem. Swego czasu z Mourinho zdobywali przecież Ligę Mistrzów. Jeden mecz i różnie może się potoczyć, dyspozycja dnia. Spotkanie zostanie rozegrane w Stambule. Rzecznik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Marek Lewandowski powiedział, że porozumienie związkowców z rządem jest pierwszym takim od 1991 roku, które dotyczy wszystkich sfer pracowniczych. Dotyka ono każdej sfery naszego rynku pracy, podkreślał Rzecznik Solidarności w Polskim Radiu 24. Marek Lewandowski przypomniał, że porozumienie obejmuje przede wszystkim relacje pomiędzy pracodawcami a pracownikami sfery budżetowej. Zostaną na przykład utrzymane emerytury pomostowe. Zostaje wstrzymane wygaszanie emerytur pomostowych. To są emerytury dla pracowników, którzy pracują w warunkach ciężkich i szkodliwych i do tej pory mogli przechodzić wcześniej na emeryturę. Były im zaliczane dłuższe okresy stażu pracy w tych ciężkich warunkach. Jak ktoś przepracował 15 lat, mógł wcześniej iść na ten pomost do czasu uzyskania wieku emerytalnego. Donald Tusk w 2008 roku powiedział, że nie ma już potrzeby takich emerytur, bo szczególne i szkodliwe warunki w gospodarce będą likwidowane i nie będzie potrzeby korzystania z tego świadczenia. Oczywiście te warunki nigdy nie zostały zlikwidowane. Porozumienie ze Związkiem Zawodowym Solidarność w Hucie Stalowa Wola podpisał w środę. Premier Mateusz Morawiecki wśród sygnatariuszy znaleźli się po stronie rządowej prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, a po stronie związkowej przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Już tylko minuty dzielą nas od pierwszego koncertu drugiego dnia 60. jubileuszowego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Na scenie Amfiteatru Tysiąclecia pojawiają się największe polskie gwiazdy, które zaprezentują swój premierowy repertuar. W Opolu jest Paweł Turski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pawle, powiedz, jak jest w Opolu, w amfiteatrze? W amfiteatrze, który już tylko czeka na ten kultowy sygnał festiwalu, atmosfera jest bardzo, ale to bardzo dobra. Wspaniałe nastawienie. Chcę dużo przeżyć. Pierwszy raz jestem. Myślę, że scena mnie zadowoli dzisiaj z każdej strony. Na pewno to będzie udany wieczór. I nie można się dziwić, bo dziś, jak tak patrzę w niebo, tradycyjny opolski deszcz nam nie grozi. Jedyne, czego możemy się spodziewać, to wspaniała muzyka. Na początek, bo już za kilka minut zabrzmią premierowe utwory znanych artystów. Wystąpią m.in. Halina Mlynkowa, Mezo i Liber, a także laureat Nagrody Specjalnej Radiowej Jedynki, Łukasz Drapała. Wyróżnienie przyznane przez program pierwszy Łukasza tylko, tak jak mój mówił niedawno, jeszcze go bardziej zmotywowało. No właśnie, morale jest jeszcze wyższe. Dzięki tej nagrodzie, która się pojawiła. Z czym się pojawię? To jest utwór Jeszcze Jestem. Tekst jest bardzo poważny w tym utworze. To nie jest jakby wakacyjny, lekki wierszyk.

Andrzej Piaseczny na pewno miewał w ciągu tych 60 lat Festiwalu Opolskiego kilka swoich dobrych chwil festiwalowych. 60, no to już fantastyczny jubileuszowy Opolski Festiwal, dzień drugi. Jesteśmy tuż obok amfiteatru i to stąd realizujemy dla Państwa Departament Rytmu. Na pewno tych piosenek dzisiaj polskich nie zabraknie aż do północy, choć będziemy dzisiaj emocje muzyczne dzielić z emocjami sportowymi. Iga Świątek i jej fantastyczny sukces już za nami, a przed nami jeszcze emocje piłkarskie, bo przecież dziś wieczorem finał Ligi Mistrzów i pewnie będziemy Państwu od czasu do czasu podpowiadać, co tam na boisku w Stambule się dzieje. Ale na razie wróćmy do muzyki. Teraz płyta, która 34 lata temu miała swoją premierę i to był debiut artystki Nene Cherry. Płyta Roll Like Sushi, to z tego albumu teraz posłuchamy jednego z utworów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

60. Opolski Festiwal to jest drugi dzień. Muszę Państwu powiedzieć, że z całą pewnością przez tych 60 lat było przynajmniej kilka takich opolskich festiwali, kiedy Perfekt tutaj poruszył publiczność opolską i na pewno wszyscy i śpiewali, i tańczyli, i fantastycznie się bawili. No w końcu to kawał historii polskiej muzyki, więc dziś w Departamencie Rytmu na pewno właśnie takich artystów, którzy mają swoje historie zapisane w czasie opolskiego festiwalu, na pewno ci artyści się pojawią. Muszę Państwu zdradzić miejsce, w którym jesteśmy. Jesteśmy tuż obok Amfiteatru Opolskiego, ale jesteśmy w takim miejscu od tyłu, od kulisów, gdzie co lusz podjeżdżają limuzyny, z których wychodzą artyści, którzy za chwilę będą pojawiali się na scenie, a nieco dalej jest taka specjalna ścianka, gdzie artyści mają swoich kilka chwil dla fotoreporterów, wtedy błysk, fleszy, wywiady, no i to jest ta chwila chwały. 60. Opolski Festiwal, jesteśmy tutaj oczywiście, ale pamiętamy również o artystach, którzy w tym tygodniu świętowali swoje na przykład urodziny. Tak jest w przypadku Toma Jonesa, właściwie powinniśmy powiedzieć Sir Toma Jonesa. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, posłuchajmy jego Sex Bomb. Sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along.

kiss. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Lanbery tylko tańczę. Wczoraj Lanbery miała swoich kilka chwil na opolskich deskach amfiteatru. To jest Departament Rytmu w Trójce. Ja już o tym uprzedzałem. Będziemy łączyć dzisiaj emocje muzyczne z emocjami sportowymi. Krzysztof Łoniewski jest w studiu. Krzysztof, rozumiem, że za kilka chwil oczy całego piłkarskiego świata będą skierowane na Stambuł. To prawda. Dzisiaj finał piłkarskiej Ligi Mistrzów i starcie Manchesteru City z Interem Mediolan. My jeszcze tutaj cali w emocjach po tym, co działo się w Paryżu i po tym, jak Iga Świątek sięgnęła po trzeci triumf w Roland Garros, ale teraz trzeba będzie przestawić się z tymi emocjami z tych tenisowych na te piłkarskie. Nie możemy się oczywiście my, kibice piłki nożnej, doczekać tego spotkania, natomiast ten mecz ma bardzo zdecydowanego faworyta. Właściwie wszyscy eksperci mówią, że Manchester City musi de facto ten mecz wygrać i tylko jakaś, nie wiem, czerwona kartka na początku meczu czy jakiś splot innych takich bardzo nieprzewidzianych i nieprzyjemnych dla City z okoliczności mógłby ten triumf im odebrać. Patrząc na to, co zrobili do tej pory. Myślę o Mistrzostwie Anglii zdobytym w wielkim stylu, kiedy gonili Arsenal i w końcu go przegonili, ale przede wszystkim o tym, jak spisują się w Lidze Mistrzów, jak się spisywali do finału, w jakim stylu wyeliminowali Real Madryt, który wydawał się mieć patent na Champions League, to rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby podopieczni Pepa Guardioli dzisiaj tego spotkania nie wygrali. Już znamy składy, w jakich zagrają obie ekipy w Stambule. W obronie od prawej strony w City, a najpierw od bramkarza zacznijmy, to oczywiście Edersona w obronie od prawej strony Akanji, Diaz i Ake. W pomocy Rodri, Stones, Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish, a na szpicy Haaland. Inter w bramce Onana, w obronie od prawej strony Bastoni, Acerbi, Darmian. W pomocy Di Marco, Calhanoglu, Brozovic, Barella i Dumfries. W ataku Martinez i Dzeko. Przypominamy, że jest bardzo poważny polski akcent w tym spotkaniu. Ten mecz będzie sędziował Szymon Marciniak. Gwizdnie po raz pierwszy o godzinie 21. Podobno straszne korki w Stambule, w okolicach stadionu i na autostradach. Wielu kibiców może się na ten mecz spędzić. Organizacja podobno nie najlepsza, ale my nie będziemy mieli tego problemu, bo będziemy oglądali to spotkanie w telewizji. Przypominam, 21. początek finału Ligi Mistrzów. Mediolan City kontra Inter Mediolan. Krzysztof Łoniewski będzie dla Państwa śledził, jak ten mecz się będzie toczył. Jak tylko coś tam się będzie wydarzyło, działo ciekawego, natychmiast będziemy się łączyć i Państwa o tym informować. Przede mną tutaj dosłownie przed chwilą paradowała Halina Młynkowa całą swoją świtą, więc podejrzewam, że zmierza w kierunku sceny. Tymczasem Robert Jansson w tym tygodniu obchodził swoje urodziny, więc w Departamencie Rytmu teraz Warius Manx. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Znowu płonie ostatni most, a po drugiej stronie ty. Tyle razy mówiłam dość, mądrzejsza miałam być. Tyle rad samej sobie już dałam, a ty wciąż mi się śnisz. Kiedy stoisz za blisko mnie, Cię słyszę wciąż, twoje imię śpiewa wiatr. Tyle szans, tych ostatnich rozdałam, po co wciąż mi się śnisz? Gdzieś przy tobie zabłądzę znów i nie znajdzie mnie nikt. Z tobą nie umiem wygrać, ty patrzysz mi w oczy, znów tracę grunt. Nie wiem, jak cię zatrzymać, następnym razem nie wracaj już. Z tobą nie umiem wygrać, gdy patrzysz mi w oczy. Przed momentem limuzyna przywiozła Alicję Majewską tutaj do Amfiteatru Opolskiego. 60. Opolski Festiwal trwa, to jest jego drugi dzień, a w 88 roku Andrzej Zaucha za tę piosenkę, której posłuchamy, został w Opolu wyróżniony. Wojnę grasz, wyczekuję, proś,